of battle that reduces man to an animal. So easy to begin and impossible to end. For she's the mother of all men who counseled me so much that I refused to walk alone. Leszek stwierdzi, że nie wziął. Ale już syna i gościa mówią, że wziął. Czyli wziął. So easy. Kurwa, nie pamiętam. To the fly! La, la, ta maszyneczka. Thus having spoke, she turned away. I know I found no words to say. I turned my coś tam. Black cloak disappeared. My labor is not easier, but now I know I'm not alone. I find new heart each time I fall. Anna w wokalu pięknie śpiewa dla was. Michał Dława. Bo Nawi jest dobrym muzykiem. Nawi nie jest tylko dobrym gitarzystą, ale jest dobrym muzykiem. Po prostu nie ma innej sumy, weź tam ale... Nawi drugi powieść, zagra jakoś... Dla mnie gra ktoś zajebisty w momencie, kiedy to nie jest, wiesz, znam cztery chwyty i jadę na czterech chwytach, tylko ty się bawisz w tym. Nawi jest odnyfaj.